क्यों क्यों छोरी पर क्यों। छोटी सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़ घसीट कर लाई। उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों, उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। तो नाग को क्यों ना पकड़ू। क्यों पकड़ो, पता है हम सांप खाते हैं। मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पका दो। नहीं, इस बार नहीं। हाँ हाँ करूंगी, पर क्यों। मैं उसे समिति के ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहां उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या। मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा। खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न भूलना। क्यों क्यों दू धन्यवाद उसे, उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए। कभी धन्यवाद देता है मुझे वो, मैं क्यों उसे धन्यवाद दू। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसे क्यों क्यों छोरी का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए। क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में। हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती, पर न तो वो अपने आप को दीनहीन समझती थी, न ही मालिकों का एहसान मानती। वो अपना काम करती, घर आ जाती और गुदगुदाती रहती। क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते और चावल और केकड़े और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठ कर खाऊंगी। वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी। वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे, और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में समिति के वहां पूरा एक माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरे ने कहा। क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए। तुम्हारे काम का क्या होगा, काम के बाद आया करूंगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुंची। ये बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा जाता है, उसने कहा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप बनाती है माँ, तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा। आप तो तंग आ जाएंगी, उसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई वो अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है, उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती, अगर कोई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं। और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं कर सकती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। एक साल बाद जब मैं गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज। स्कूल क्यों बंद है, समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंद है, मैं भी क्यों ना पढ़ू, तो तुम्हें रोक कौन रहा है। पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, स्कूल पूरा हो चुका। क्यों, तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पांव पटक कर कहा, तुम समय क्यों नहीं बदल क्यों नहीं सकती। मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है सुबह, मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहां से। मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौकी की अंगार के पास मजे से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ और लगाओ, खाने के पहले हाथ धो, जानते हो। पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना 18 साल की है, वो समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को क्यों खत्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूं, अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों मेरे बारे में, क्यों महाश्वेता देवी। साथियों, अक्षरों की धुन पर कहानियों से सजी पहली अक्षरी आपके हाथ में, इसको और मजेदार बनाने के लिए आप सरल शब्दों में अपनी कही अनकही कहानियां और सुझाव जल्द से जल्द लिख भेजे। आपका शिव सिंह नयाल, B6/662, अला रिपू पहली मंजिल, सफदरगंज, इनक्लेव, नई दिल्ली 1100209।